إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislam, hutba ya wiki iliyopita ilizungumzia wajibu wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na uharamu wa kuzusha katika dini hii. Ndugu zangu Waislam, hii ni dini ya ittiba, dini ya kufuata, si dini ya ibtida, sio dini ya kuzusha. Hii ni dini ya kufuata, si dini ya kuzusha. Haya matamshi mawili, alittiba waliftida, ni matamshi kama baadhi ya herufi zimefanana, lakini utaona kwamba lafdhi la alittiba na lafdhi la alibtida, lafdhi la alibtida limezidi kuonesha kwamba uzushi ni ziada katika dini. Alittiba lafdhi hili lina herufi saba, na lafdhi alibtida lina herufi nane, kuonesha kwamba uzushi ni ziada katika dini. Ndugu zangu Waislamu, kama tunavyoelezea mara kwa mara, dini ya Kiislamu ni dini imekamilika katika pande zote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofariki, tayari dini ya Kiislamu imekamilika. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimeiridhia hii dini ya Uislamu kwamba ndiyo dini ya haki. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, nimezikamilisha kwenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, nimeuridhia Uislamu huwa ndiyo dini ya haki. Abu al-Fida إسماعيل بن كثير رحمه الله كتك تفسيرياك تفسير القرآن العظيم يقول: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. ابن كثير رحمه الله أنا سمع هين نعمة كبوة أمته، هذه أكبر نعمة على هذه الأمة، هي ni neema kubwa kwa ummati huu wakati Allah alipoukamilishia dini yao umati huu. Hawahitaji dini nyingine kuliko hii, hawahitaji mtume mwingine kuliko mtume huu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya mtume Muhammad ni khatamal anbiya, ni mtume wa mwisho. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume Muhammad kwa watu na majini. Anasema Ibn Kathir, fala halala illa ma ahalla, hakuna halali isipokuwa aliyoihalalisha. Wala harama illa ma harama, hakuna haramu isipokuwa aliyoiharamisha. Wala dina illa ma shara'a, hakuna dini isipokuwa aliyoiweka yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, katika dakika hizi chache nataka kuelezea baadhi ya shubha, baadhi ya hoja tata walizonazo hawa mubtadi'a, hasa hasa kwa hii bid'a kubwa, bid'a sugu ya Maulidi. Wana shubha nyingi, wameleta shubuhat kwa Waislamu ambazo hazina msingi wowote, lakini ni kutaka kutatiza Waislamu. Shubha ya kwanza, wanasema hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Wanasema hili lafdhi kul la yashmalu jami'a albid'a, hili neno kul halikusanyi bid'a zote, kwamba kila jambo lililozushwa ni bid'a. Wanasema hivyo na wanatoa dalili. Wanasema Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Ahqaf, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqauma almujrimin. Allah alipokuwa akielezea adhabu alizowateremshia 'Ad qaum Hud, Allah anasema falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Allah anateremsha kiwingu, aliwawekea kiwingu hawa 'Ad, wakaona kwamba hiki kiwingu ni cha mvua, tunanyeshezewa mvua. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia la, si mvua, bal huwa mastajaltum bih, bali hili ni lile mlikuwa mkiharakisha adhabu ya Allah, ni upepo anaouleta Allah subhanahu wa ta'ala unakuja kuangamiza. Qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Allah anasema huu ni upepo ambao utaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake. Wanasema hii kila kitu, upepo ule haukuangamiza kila kitu. Wanasema upepo ule haukuangamiza kila kitu. Kwa hiyo kul hapa la yadullu ala al-umum, lafzi kul la yadullu ala al-umum, kwa sababu upepo ule haukuangamiza kila kitu. Ulamaa tafsir ar-rabbaniyun wanasema hii kul hapa katika aya hii yadullu ala al-umum aidan, kwa sababu upepo ule uliamrishwa kila kitu ukiangamize kile ambacho Allah ameamrisha kukiangamiza. Kila kitu ambacho Allah ameuamrisha ukiangamize ndio ulivyokiangamiza upepo ule. Kwa hiyo Nabii Hud hakuangamizwa, wale walioamini pamoja naye hawakuangamizwa, lakini kila kitu ambacho upepo ule uliamrishwa ukiangamize ulikiangamiza. Kwa hiyo lafzi kul yadullu ala al-umumi aidha. Wanasema maulama kuhusu bid'a, kila bid'a katika sheria ni dalala, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema maulama kwa sababu nususi zote zilizokuja za kutahadharisha mambo ya bid'a na kukataza bid'a zote ni mutlaka ama, hazikufanyiwa takyid wala hazikufanyiwa takhsis na nafsi yoyote, zote zimekuja ni mutlaka amma. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala. Zote zimekuja ni mutlaka amma, hakuna takhsis wala hakuna taqyid. Na hairuhusiwi kwa mtu yoyote katika mutlaqati shar' na umumati nusus, haruhusiwi mtu yoyote kufanya taqyid ya aya mutlaka au hadithi mutlaka, haruhusiwi. Wala haruhusiwi mtu yoyote kufanya takhsis katika umumati nusus. Nafsi zilizokuja ni amma, zinabakia ni amma, zinaenea. Mtu hana ruhusa kufanya takhsis katika umumati nusus. Mahma balagha sha'nuhu min al-'ilm, haruhusiwi kufanya takhsis. Aya ikiwa ni mutlaka inakaidiwa na aya nyingine au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ikiwa ni mutlaka inakaidiwa na hadithi nyingine au aya. Lakini nusus zikija ni amma mutlaka, hawezi mtu yoyote kuingiza rai yake au jitihadi yake akaifanyia nafsi ile am akaifanyia ni akaifanyia takhsis au akaifanyia taqyid. Mahma balagha sha'nuhu min al-'ilm. Katika shuba nyingine wanaoitoa hao mubtadi'a, wanasema kuna baadhi ya maulama wameigawanya bid'a kwenye khamsati aqsam, sehemu tano. Kuna bid'a wajiba, kuna bid'a muharrama, kuna bid'a makruha, kuna bid'a mustahabba, kuna bid'a mubaha. Wa minhum ibnu abil izz al hanafi, maulama الربانيون الجهابذة النقاد, ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمفني ردي كوا تهاو وما علماء هاو وليوغواني بدعة كوني خمسة أقسام. شيخ الإسلام ابن تيمية أمفني رد كتك كتبتاك اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. كذلك الإمام الشاطبي كتك كتبتاك الاعتقاد أنا سمع وهذا التقسيم مخترع لا يدل عليه أي دليل شرعي. في جوانيو هيدي في بدعة كما ينقانيك كوني خمسة أقسام, هي في جوانيو نبوزوس أبين دليل يوتي كشرية. العلامة صديق حسن خان رحمه الله أنا سمع فمن كان عنده دليل من الكتاب أو برهان من السنة دال على هذه القسمة فليتفضل علينا بإبانته. أمباي أنا دليل يوتي كتك قرآن أو دليل يوتي كتك سنة إنو أونيشا في جواني في بدعة كم بني خمسة أقسام, فليتفضل علينا بإبانت عليك دليل هيو أيضا يا آية أو حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم عليك مبنى نواتو Mtume mwenyewe mbona hakugawanya bid'a? Kasema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala. Mbona watu wengine wanakuja wanasema hivyo? Wao ni mitume. Kwa nini mmamwacha mtume wahi mnafuata ibn Abi al-Izz al-Hanafi? Mnamfuata al-Imam Suyuti kwa nini? Nyinyi watu wa bid'a. Kwa hiyo kauli yao imerudiwa. Shubha nyingine wanaoitoa, wanasema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyosema man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila alayha ila yawm al qiyamah. Wanasema Mtume kasema sunnatan hasana, na maulidi ni sunnatun hasana. Wanasema hivi maulama, wanasema as-sunnatul hasana ni jambo ambalo lina asili katika sheria, jambo ambalo lina msingi katika sheria. Hili mtu akilihuisha ndio as-sunnatul hasana, kwa sababu lina msingi, lina asili katika sheria. Kama sadaka, sadaka ambayo ndio sababu ya hadithi hii, man sanna fil islam sunnatan hasana, sababu yake ni sadaka. Walikuja watu mafukara wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba msaada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba kila mmoja atoe sadaka, wakaanzisha jambo hilo la kutoa sadaka, wakahuisha. lakini sadaka ipo katika asli. Aya Allah subhanahu wa ta'ala nyingi, intubudu sadakati fani'imma hi. Kwa hiyo sadaka ina asli katika sheria, bid'a ina asli gani katika sheria? Halafu Mtume sa sallam kasema man sanna, hakusema man ibtada'a. Vipi mnabadilisha hadithi ya Mtume mnasema mwenye kuzusha katika Uislamu sunna nzuri? Hakuna kuzusha katika Uislamu, ndugu zangu Waislamu. Mtume kasema man sanna fil Islam, pia kasema fil Islam, na bid'a si katika Uislamu. Bid'a haziko katika Uislamu, zimeanzishwa na Rafidha hawa alaihim la'inullah, haziko katika Uislamu mambo ya bid'a. Kwa hiyo hoja yao hiyo, hiyo hoja yao tata imerudiwa. Pia katika shubaha zao wanasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika athari yake, wama ra'ahu almuslimuna hasana fa huwa 'inda Allahi hasan. Athar ni ndefu, nachukua kipande hiki. Fama ra'ahu almuslimuna hasana fa huwa 'inda Allahi hasan. Wanasema jambo lolote waliloliona Waislamu ni zuri, basi kwa Allah ni zuri. Kwa hiyo wao wameona maulidi ni mazuri, wameanzisha, na Allah naye anaona ni mazuri. Angalia urongo wao. Al-ulamaa ar-rabbaniyun wanasema al-muradu bil-muslimin fi hadha al-athar as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Waliloliona masahaba ni zuri, kwa Allah ni zuri. Waliloliona ni baya, kwa Allah ni baya. Na masahaba mambo mengi wameona ni mazuri, minha wamempa bai'a Abu Bakr ni Siddiq awe ni khalifa wa kwanza, ni jambo zuri kwa Allah. Wamempa bai'a Umar ibn al-Khattab awe ni khalifa wa pili, jambo nzuri kwa Allah. Wamefanya jam'i al-Qur'an, wakafanya jam'i al-Qur'an. Qur'an ilipokuwa iko tofauti tofauti, watu wana dhiraa tofauti tofauti, wakakusanya wakafanya katika msahafu mmoja, al-Mushaf al-Uthmani, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Na Mtume sa sallam amesemaje? Wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Hamjui hadithi ya al-Ibad ibn Sariya? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. Mtume ametuhimiza tufuate sunna za wa makhalifa. Kwa hiyo walioyafanya masahaba sio nyinyi mubtadi'a. Ingekuwa hivyo basi kila upande, kila watu wangekusanyika wakaanzisha jambo lao wakalitia katika dini. Fama ra'ahu almuslimuna hasana fa huwa 'inda Allahi hasan wa ma ra'ahu sayyi'a fa huwa 'inda Allahi sayyi limasahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Fahamuni enyi mubtadi'a. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika shubah na katika shubahat wanazozielezea hawa mubtadi'a ni aya Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Yunus, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا huwa khairum mimma yajma'un. Wanasema qawluhu ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, yaqulun bi rahmatih ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wanamfurahikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume ni rahma, kama alivyosema Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naam, mtume ni rahma, lakini sio makusudio ya aya. Kibaru mufassirin wa minhum Ibn Jarir Tabari katika tafsiri yake Jami'u al-Bayan an ta'wili aya al-Quran, wa kadhalika al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake al-Jami'u li ahkami al-Quran, vile vile Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake tafsiri al-Qur'an al-Azim, na wengineo wanafasiri qul bi fadlillah, al-murad bi fadlillah al-Qur'an, wa bi rahmatihi, al-murad bi rahmatihi al-Islam, al-Islam, wa an ja'alakum min ahlihi. rehma ya Allah ni Uislamu na kukujalia nyinyi ni katika Waislamu, fabidhalika faliyafrahu. Qur'an na Uislamu ndio tafsiri ya hawa kibarul mufassirin walivyofasiri aya hii. Hawa wanafasiri aya za Qur'ani na hadithi kwa hawaza nafsi zao, yale mambo ambayo wanayapenda ndio wanafasiria aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kul bi fadlillah almuradu bi fadlillah alquran walmuradu bi rahmati alislam wa anja'alakum min ahlihi. Katika shubahati zao wanafuata istidlaluhum bi aqwali alulama au bi aqwali ba'd alulama, wanatolea dalili ya bid'a zao kwa aqwali za baadhi ya ahli alilm. Wanaambiwa alhaq la yu'rafu bi aqwali ba'd ahli alilm, alhaq yu'rafu bil adillati ash-shar'iyya min alkitabi was-sunnati an-nabawiyya. Haki inajulikana kwa Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki haijulikani kwa aqwali baadhi ulama. Kwa hiyo wajibu wetu ni kurudi katika Qur'ani na Sunna, ndio wajibu wetu na ndivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukikhtalifiana turudi katika Qur'ani na Sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Aya ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkikhtalifiana katika jambo lolote lirudisheni kwenye kitabu na sunna. Farudduhu ila Allahi war rasul, kulirudisha kwa Allah ni kurudi katika Qur'an, kulirudisha kwa Mtume ni kurudi katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tunaporudi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam tunakuta Mtume anatahadharisha bid'a, anakataza bid'a. Hatupati kwamba Mtume anaamrisha maulidi wala bid'a yoyote. Kwa hiyo hoja zao tata zote zimevunjwa, hawana hoja yoyote ya kimsingi. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara narudia maneno yatakayofuata. Msiwasikilize watu wa bid'a. Wao wamepotea na wanataka kukupotezeni. Wao wanabadilisha nusus za aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kufuatia hawa za nafsi zao. Ndugu zangu Waislamu, juzi Jumatano nililetewa klipi ya mmoja katika mashehe wao, mmoja katika duati wao, amepigwa picha anasema hivi sasa tupo katika makbaratil hajun Makka, wako Makka katika makbaratil hajun mbele ya kabri ya mama Khadija radhiyallahu anha, mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mkewe wa kwanza. Anasema, na nukuu maneno yake, hatukuja hapa kufanya ushirikina, tumekuja kufanya ziara. Hatukuja kufanya ushirikina kwani la nafi'a wala dharra illa Allah, hakuna mwenye kunufaisha wala mwenye kudhuru isipokuwa Allah. Anasema maneno hayo. Baada ya kusema hivyo akasema lakini la nafi'a wala dharra illa Allah, hakuna mwenye kudhuru, mwenye kunufaisha wala mwenye kudhuru isipokuwa Allah, lakini unaweza ukamuomba mwanadamu akakunufaisha au akakudhuru, unaweza ukamuomba maiti akakunufaisha. Anasema unaweza ukamuomba maiti akakunufaisha. Anasema hivyo yeye, anasema hawakwenda kufanya ushirikina na anafanya ushirikina hapo hapo. Anasema unaweza ukamuomba maiti akakunufaisha, na anasema ni makosa kwamba mtu aliye hai anaweza kukunufaisha halafu mtu aliyekufa hawezi kukunufaisha. Hayo ni makosa. Ukisema hivyo, ukiitakidi hivyo, utakuwa umekwenda kinyume ya itikadi aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume ametufundisha tuombe maiti? Mtume ametufundisha kwamba maiti wananufaisha wanadhuru? Nani kafuati kafundisha hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tupe hadithi iliyosema hivyo kwamba Mtume anatuambia tukawaombe maiti. Mtume anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, mwenye kunizushia urongo ajichagulie mahali pake motoni. Huyo anamzushia Mtume urongo. Halafu anasema, anatoa dalili ya hayo. Anasema dalili ya kwamba maiti wananufaisha hadithi ya Mtume sallam aliyomwambia Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ya ghulamu inni uallimuka kalimat wa fihi wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Anastadili kwa hadithi hii, anasema Mtume kasema wa'lam anna al-umma law ijtama'at. Sasa hii umma sawa waliohai au waliokufa, umma ukikusanyika kwamba wakupe manufaa, hawawezi wakakupa manufaa isipokuwa kwa jambo ambalo Allah amekuandikia upate manufaa. Na umma huo huo ukikusanyika kwamba wakudhuru kwa jambo lolote, hawawezi wakakudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo Allah amekuandikia likudhuru. Sasa anasema hadithi hii ni amu, inaenea umma waliokufa na waliohai. Ndugu zangu Waislamu, maiti wanakusanyika wapi wakapatana wamdhuru mtu fulani au wamnufaishe mtu fulani? Wapi? Wapi imesema kwamba maiti wanakusanyika katika makaburi? Bali anasema maiti wanahisia, maiti wanasikia. Sasa hao ni maiti wako hai hao? Maiti anasikia. Allah anamwambia mtume wake innaka la tusmi'u al-mauta wala tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Labda aya hii haioni kipofu. Maiti wanahisia, maiti wanasikia. Maneno gani anaosema huyu mtu? Ndugu zangu Waislamu, ndio nasema hii ni nasaha ya maulama, msiwasikilize hawa watu wa bid'a. Mtu akiletewa klipi ya watu wa bid'a, mara hapo hapo delete moja kwa moja, wala usifanye shaka, idelete hapo hapo, watakupotezeni. Hawa wanafasiri kwa hawaza nafsi zao. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunafasiri kufuatia ufahamu wa salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Tunapofasiri Qur'an, aya za Allah au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi kina nani tufasiri Qur'ani na hadithi, lakini tufuata ufasiri na ufahamu wa salafu saleh, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Na ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anatahadharisha jambo hili la kufasiri Qur'ani na hadithi kwa mtu kwa hawaza nafsi zake. Anasema man fassara al-Qur'ana wal-hadith وتأوله بغير تفسير من الصحابة أو التابعين فهو مفتر في على الله فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه. mtu anayefasiri aya Qur'an na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم kwa isiyo kwa tafsiri ya maswahaba na tabi'in, basi huyo anamzulia Allah, huyo anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mulhidun fi ayati muharrifun lilkalimi an mawadhi, maneno anaweka mahali pengine sio mahali pake. Kwa hiyo hawa mubtadi'a msiwasikilize, ndugu zangu Waislamu. Hii ni nasaha ya maulama, si nasaha yangu, nasaha ya maulama. Maulama wanakataza Waislamu kuwasikiliza hawa mubtadi'a, watakupotezeni. Wana talbisati nyingi katika Qur'ani na hadithi ya Mtume sallam ambapo watu wengi hawajui, watu wanajifuatia tu. Kwa hiyo wao wanapoteza watu, ndugu zangu Waislamu. Msipoangalia mtapotezwa kama walivyopotea wao. Wao wamepotea na wanataka watu wengine wawapoteze, kama vile sheitani. Sheitani vile vile, kama alivyo yeye alivyoahidiwa moto, anataka Waislamu wote waingie motoni, la'anahullah. Na hawa mubtadia ndio hivyo hivyo, wao wamepotea, wanataka Waislamu wote wapotee. Kwa hiyo tahadharini, ndugu zangu Waislamu, sote tutahadhari na hawa mubtadia. Wanasumu, wanashubuhati mbaya kabisa, wanaweza kukupotezeni kama hamtataamali vizuri. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala an yahfadhana min albid'a, nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaqiyana min albid'a washubuhati. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na mambo ya bid'a, atuepushe na hizi shubahati. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini sahihi, dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. aliyokuja nayo Mtume sallam wakaipokea masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe katika dini hii sahih, atufishe katika aqida sahiha, atufishe katika manhaj sahih, manhaj ya Mtume sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.